Namazın farzları. Farz, Allahü Teala'nın yapılmasını istediği kesin emridir. Bir ibadetin farzları yerine getirilmedikçe o ibadet sahih, doğru olmaz. Namaz kılarken 12 şartı yerine getirmek farzdır. Bu farzların 7'si namazın dışında, 5'i de içindedir. Dışındaki farzlara şartlar denir. İçindekilere de rükünler denir. Bazı alimler tahrime tekbirinin namazın içinde olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre namazın şartları da rükünleri de 6 olmaktadır. A. Namazın dışındaki farzlar, şartları. 1. Hadesten taharet. Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp olanın da gusl etmesidir. 2. Necasetten taharet. Namaz kılanın vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri kaba ve hafif necasetten, yani dinimizde necs, pis sayılan şeylerden temizlemektir. Mesela kan, idrar, alkol gibi maddeler dinimizde pis sayılmaktadır. 3. Setre avret. Avret yerini örtmek demektir. Avret yerini örtmek Allahü Teala'nın emridir. Mükellef olan, yani akıl ve bâli olan insanın namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerine avret mahalli denir. Erkeğin avret yeri göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınlarınsa yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir. 4. İstikbali kıble. Namaz kılarken kıbleye dönmektir. Müslümanların kıblesi Mekke-i Mükerreme şehrinde bulunan Kâbe'nin arsasıdır. Yani yerden arşa kadar o boşluk kıbledir. 5. Vakt. Namazı vaktinde kılmaktır. Yani namazın vaktinin girdiğini bilmek ve kıldığı namazın vaktini kalbinden geçirmektir.